i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Barbara, jakie my mamy plany na święta? No jakie, Marianno? Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Polska jeszcze w tym roku może zacząć produkować własne pociski 155 mm. Do tej pory byliśmy uzależnieni od licencji. Unia Europejska mimo stanowiska Węgier chce przyspieszyć w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji. Zachodniopomorski WOPR prowadzi rekrutację przed nadchodzącym sezonem. W Gorlicach powstaną pierwsze w pełni polskie pociski artyleryjskie 155 mm. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i spółka PGO opracowały pocisk, który uniezależni Polskę od produkcji licencyjnych. Teraz pocisk przechodzi badania. Testy poligonowe mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku, a seryjna produkcja w połowie przyszłego. Pociski są zgodne z normami NATO. W pełni polski korpus największego kalibru amunicji ma przede wszystkim uniezależnić Polskę od produkcji licencyjnej. Pociski artyleryjskie 155 mm nazywane są królowymi okopów Ukrainy. Na ukraińskim froncie codziennie zużywanych jest ich tysiące. Skuteczność negocjacji amerykańsko-rosyjskich w sprawie rozejmu na Ukrainie można będzie ocenić po ostatecznych rezultatach, uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaznacza jednocześnie, że wojnę należy zakończyć jak najszybciej, ale styl negocjacji administracji Donalda Trumpa określił jako niekonwencjonalny. W bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef polskiej dyplomacji wskazał, że przed spotkaniem przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji należałoby wypracować ramy porozumienia pokojowego. Klasyka to jest najpierw wybadanie możliwości kanałami poufnymi, potem zbudowanie jakichś takich elementów zaufania i rozmowy przywódców dopiero na koniec, gdy już wiadomo, że umowa jest osiągalna. Tutaj jest to robione na odwrót, oby przyniosło skutek. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff poinformował, że w czasie jego ostatniej wizyty w Moskwie Władimir Putin przedstawił rosyjskie warunki pokoju. Jak dodał, dotyczą one m.in. terytoriów okupowanych, ale obejmują też protokoły bezpieczeństwa. Unia Europejska przyspiesza w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji. W przyszłym miesiącu ma być gotowy kolejny, 17. pakiet restrykcji. Takie wnioski płyną ze spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Luksemburgu. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć prorosyjskie Węgry. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas potwierdziła, że toczą się już rozmowy na temat 17 pakietu sankcji, a do niego miałby być wpisany zakaz importu gazu skroplonego z Rosji. To wywarłoby jeszcze większą presję, bo dzięki sprzedaży surowców Rosja finansuje wojnę. Ale sankcje wymagają jednomyślnego poparcia i tu pojawia się problem, przyznał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mamy jeden kraj, Węgry, który nie ma tej jasności moralnej, którą my mamy. Węgry blokują nie tylko sankcje na Rosję, ale też rozpoczęcie rozmów członkowskich Unii z Ukrainą. O zniesienie weta apelował wczoraj szef polskiego MSZ-u. Ale ty jak grochem o ścianę. Polska chciała za swojej prezydencji, czyli jeszcze w tym półroczu, rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ratownicy wodni poszukiwani w Zachodniopomorskim. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi rekrutację przed nadchodzącym sezonem. Poza formą fizyczną kandydaci muszą mieć kwalifikacje, wyjaśnia koordynator zachodniopomorskiego WOPR-u Patryk Wiklak. Ukończone szkolenie ratowników wodnych, aktualne zaświadczenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, patent przydatny w ratownictwie wodnym, na przykład sternik motorowodny, bądź płetwonurek, bądź patent żeglarski, czy instruktor pływania. Dokument, który utwierdza nas w tym, że taka osoba jest wodniakiem. Sezon kąpielowy rozpoczyna się 1 czerwca. Sięgające 145% amerykańskie cło nałożone na import z Chin dotyczy także Hongkongu. Ten specjalny region administracyjny Chin w relacjach handlowych z Waszyngtonem wcześniej korzystał z osobnych umów. Chińskie władze uważają, że wysokie taryfy odbierają Hongkongowi życie. Osobne traktowanie w relacjach gospodarczych Waszyngtonu, Chin kontynentalnych oraz byłych kolonii Hongkongu i Makau skończyło się po tym, jak Pekin brutalnie stłumił prodemokratyczne protesty. Xiaobaolong, jeden z głównych urzędników w strukturach chińskich władz centralnych, odpowiedzialny za sprawy Hongkongu, uważa, że amerykańskie cła odbierają Hongkongowi życie. Była brytyjska kolonia cieszyła się opinią jednej z finansowych stolic Azji przez lata. Znajdowała się na szczycie rankingu wolności gospodarczej amerykańskiej Heritage Foundation. Od 2021 roku Hongkong nie jest uwzględniany w tym zestawieniu. Xiaobaolong powtórzył, że nie bacząc na wszystko, Chiny nie wycofają się z ceł odwetowych, a ewentualne podwyższanie taryf celnych przez USA uznają za ośmieszanie się amerykańskiej administracji. Już teraz bowiem eksport chińskich towarów do USA uznaje się za nieopłacalny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i południu pochmurno i może spaść deszcz, a na pozostałym obszarze więcej słońca. Pogodniej, bez opadów, tylko na północnym wschodzie. 16 stopni na południu, 21 na północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Jesteśmy tutaj w składzie Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Justyna Grabarz. I tak będzie jeszcze do południa. Skoro kwiecień, to kwietniowe motywy również muszą nam się pojawić, szczególnie tak dobre jak April Fool, Patti Smith. A my zadowoleni piękną kwietniową pogodą mamy dla Państwa dużo ciekawostek i dużo dobrej muzyki. Dzisiaj na przykład o płytach winylowych powie nam Michał Margański w cyklu Przyjaciel Dźwięk na fali minionego Record Store Day. Kwadrans przed 11 rozmowa z aktorem Filipem Pławiakiem, to akurat Ryszard Jaźwiński i fajny film, a już teraz fragment naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia, czyli albumu Barry Black, za którym stoi BRK. Kilka dni temu udało mi się z BRK porozmawiać i za chwilę efekty tej rozmowy, ale najpierw fragment wspomnianego albumu zatytułowany Payback. Weź mój dom i auto też, moje konto niech od dzisiaj twoje jest. Każdy skarb z domu bierz co chcesz, dla mnie zostaw hip-hop, soul i funk i jazz. Zostaw beat, zostaw bas, zostaw dentę, ratuj nas. Zostaw coś, ale weź mój dom. Kiedy funk jest ze mną, zabijemy zło. Nie pytaj o payback, kto prosi o payback. Nie miga mi mayday, zrobimy ci payday. Nikt nie gra tak jak Berry Berry, funk co rozbije ci banki, serwery. Jak to robi na dwa adaptery, te bajery bery weryfikuje co 2-4. Hajda bery wóz, maniery krusz, to bery kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton George'a nie burz, burz, pada bery bery i funk ci do mózgu. A może funk ci do mózgu? Może funk ci do mózgu? A może funk ci do mózgu? Leci to łaby, ryzbak, gruby zakład. Stanie się tak, żeby da płak cały nakład. Zleje ci błak i sześciopak, bo nakłam. Co by się nie działo, to bit musi zagrać. Chcesz funk, bit jest tu bery bery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie rycz jak emery, co numery na lewe papiery bija. A może funk ci do mózgu? Może funk ci do mózgu? A może funk ci do mózgu? Nie pytaj o kto prosi o payback. Nie miga mi mayday, zrobimy ci payday. Dzisiaj słuchałam tej płyty w całości. No super. I powiem ci szczerze, że naprawdę niezłą rzecz zmajstrowałeś. O, przy każdym utworze się tak bujałam na boki, albo tańczyłam, bo też są bardzo taneczne numery. Chyba mój ulubiony to ten nagrany z Jamalem. Co to jest w ogóle za afrobeatowa perkusja? Payback, payback. No, afrobeatowy numer. Tutaj za produkcję akurat odpowiada Brian Masaka, a.k.a. Mulatę. Jeżeli ktoś nie wie, to producent też i gitarzysta Vito Bambino i Vitaminy. Bardzo polecam sprawdzić tego gościa. Też uwielbiam ten numer. A jaka jest twoja rola w takim razie w tym numerze? W tym numerze jakby wszystkie melodie plus teksty i tak naprawdę produkcja wszystkiego, bo dużo partii różnych instrumentalistów też jest jakby na albumie, nie tylko w tym numerze, ale jestem, można powiedzieć, śmiało muzycznym producentem wykonawczym całego albumu. Ostatni utwór na płycie, Bóg mi wybaczy, trochę taka gitara jak w utworach Breakoutu. Miałeś takie założenie? Bardzo, czy... założenie? Może nie tak jak w Breakoutie. I tutaj bardzo dziękuję, bo to wielki komplement. Jestem też fanem zespołu Breakout. I jestem też pod wrażeniem, ponieważ jest to jeden z takich trochę odklejonych numerów od całości. Jest pierwszy raz wszedłem w takie buty trochę bluesowo-rockowe i każdy zwraca uwagę na ten numer, że on właśnie przykuł uwagę. Nie wiadomo, może to jest ta moja droga. Słuchaj, może następna płyta będzie bluesowa, wiesz, bo też jeździł na koniu i w ogóle grał country. Nie, nie, no ale w tym soulowym wydaniu również brzmisz znakomicie. Jesteś prawie starym żeglarzem okrętem w przypadku tego albumu. Jak to jest stawić się w takiej roli? Bo chyba twój poprzedni album to jednak była płyta, na której sporo gości, ci goście pierwszoplanowi, ty trochę w tle, a tutaj w końcu na tak. pierwszym planie. Ja od wielu lat w ogóle jestem producentem muzycznym i taką drogę sobie wybrałem i rzeczywiście jest to droga kompromisów, ponieważ no jeżeli nawet ostatnia moja producencka płyta, która nazywa się Juice, którą wspomniałaś, jest chyba z 15 artystami i teraz wyobraź sobie, że z każdym z nim musisz dojść do jakiegoś kompromisu i do jakiegoś momentu, w którym podoba się to jemu i tobie. Ja nie jestem człowiekiem, który będzie namawiał, żeby nie wiem, usunąć jakieś partie albo coś, więc mam także i nie tylko na tej płycie, bo na wielu płytach i Jareckiego, i Grubsona, tam gdzie po prostu produkowałem te wszystkie rzeczy, kocham te albumy, ale jest tak, że po dziś dzień parę rzeczy tam bym jeszcze zmienił, ale to nie są stricte moje albumy, jest tam wielu innych artystów, a tutaj pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że postawiłem nad każdym numerem kropkę nad i mogłem zadecydować, jakie numery wchodzą, jakie numery nie wchodzą na płytę, jakie partie wchodzą i nie wchodzą, więc to jest chyba album, który polubię najbardziej ze wszystkich. My też tę płytę bardzo lubimy. Wczoraj miałam przyjemność słuchać jej na żywo na koncercie w Hydrozagadce. No i serdecznie Państwu polecam wybrać się na któryś z koncertów BRK Bartosza Kochanka. Berry Black to jest nasza płyta tygodnia, tak więc jeszcze będzie na naszą antenę powracać. A teraz Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień.

Wielki powrót, powrót grupy Pulp po 24 latach. Wracają w końcu z nową płytą i zapowiadają ją singlem Spike Island. No właśnie, to ten utwór wybrzmiał na trójkowej antenie. Proszę dać znać, czy się Państwu podoba i czy ten powrót wzbudza jakieś emocje. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, to nasz adres mailowy i tu można kierować swoje wiadomości. Już za moment na naszej antenie cykl Fajny Film, ale zanim to będziemy trochę słuchać Deszczu w Cisnej i Krystyny Prońko. Deszcz wcisnę i tak znakomicie śpiewała Krystyna Prońko. Na zegarze 16 minut do godziny 11. Fajny film. Po sukcesach filmu Biała Odwaga i wielokrotnie nagradzanej kreacji Filipa Pławiaka, pewnie wszyscy jesteśmy ciekawi kolejnych ról młodego aktora i takie już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć. Najpierw w serialu, a później w dużej międzynarodowej produkcji. Z Filipem Pławiakiem rozmawiał Ryszard Jaświński. Myślę, że sympatię widzów zdobyłeś już dawno wieloma rolami, ale po Białej Odwadze ta poprzeczka i oczekiwania w stosunku do twoich kolejnych ról myślę, że bardzo wzrosła. Też to czujesz? Nie wiem, czy to czuję, bo ja sobie w sumie sam ustawiam tę poprzeczkę zawsze wysoko i starałem się tak robić do tej pory i cały czas ją podnosić i jakoś starać się skakać coraz wyżej. Na pewno ta biała odwaga to był jakiś taki, no na razie, nie chcę mówić mój Everest, ale może rysy i, no i planuję zdobywać kolejne szczyty i rozwijać się cały czas. No to myślę, że to jest już ten moment, by właśnie o tych kolejnych szczytach troszeczkę porozmawiać, bo biała odwaga już dawno za tobą. Ja bardzo chętnie porozmawiam o następnych rzeczach, bo białą odwagę już powoli bym chciał zostawić właśnie w przeszłości. Za chwilę zaczynam nowy projekt, o nim jeszcze nic nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć na pewno o serialu Aniela, który na Netflixie pojawi się już niedługo. Aniela? Aniela, tak. W tytułowej roli Małgorzata Kożuchowska, a ja mam tam bardzo, myślę, ciekawą postać do wcielenia się i też zupełnie coś innego. Myślę, że się pokażę z takiej strony, z której jeszcze się nie pokazywałem. No to koniecznie musisz rozwinąć, bo to brzmi bardzo, bardzo enigmatycznie. Wiem, że może nie wszystko można zdradzić, bo to będziemy oglądać. No ale co tutaj było dla ciebie najbardziej inspirujące? Co było takim wyzwaniem w tej postaci? Chyba nie mogę ci nic powiedzieć, niestety. Cokolwiek powiem, to pewnie zostanę później zamordowany przez moją agentkę i ludzi odpowiedzialnych za PR. Ale warto czekać, tak? Myślę, że warto czekać. Myślę, że naprawdę będzie to świetny serial. Znaczy, jestem przekonany. No, zresztą te fragmenty, które widziałem na posynchronach, zapowiadały, że będzie super. Jak duży to jest serial? Ile odcinków? To jest 8 odcinków, ale w takim formacie 30-minutowym. No dobrze, a mnie interesują bardzo twoje role kinowe. Czy po Białej Odwadze zdążyłeś już zagrać w jakimś kolejnym filmie, na którego premiera dopiero czekamy? Tak, już prawie skończyłem zdjęcia do kolejnego filmu. Jeszcze kilka dni zdjęciowych nam zostało. Taki główny cykl mieliśmy do końca ubiegłego roku i właściwie wracamy jeszcze kilka dni nakręcić. I to jest film Lachtara w reżyserii Sebastiana Chondrokostasa. To jest polsko-grecka produkcja. Film, w którym miałem no, wspaniałą okazję zagrać z bardzo utytułowanymi, ale też no, fantastycznymi aktorami, takimi jak Branko Djuric, znany z Ziemi Niczyjej, oscarowego bośniackiego filmu, czy Salina Farhadi, córka Ashgara, która grała też w jego filmach oscarowych. Więc no, było to świetne spotkanie i ta praca z nimi to jest na pewno coś, co bardzo dużo mnie nauczyło. Mówisz o koprodukcji polsko-greckiej. Czy to też wymagało jakichś językowych od ciebie tutaj specjalnych przygotowań? Bo nie wiem, kim jest twój bohater. Nie. Jeśli o mnie chodzi, nie musiałem się przygotowywać językowo. Część tego filmu gram po angielsku, większość po polsku. No ale, że język angielski znam i moja postać mogła mówić w takim stopniu, w jakim ja mówię. Nie musiał to być perfekcyjny angielski, to nie musiałem się do tego przygotowywać. A gdzie się rozgrywa akcja? W Polsce i w Grecji. Przypomnijmy jeszcze tytuł, no i nie wiem, czy coś wiesz o tym, czy premiera jeszcze w tym roku. Tytuł to Lachtara. Nie wiem, czy się nie zmieni. Myślę, że się nie zmieni, a myślę, że spodziewać się możemy tego filmu na jesień. No to czekamy na jesień. Z Filipem Pławiakiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a kolejne filmowe rozmowy jutro o tej samej porze.